کے سوا، اور گمان کرتے ہیں وہ کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا، ہے اولاد آدم اختیار کرو اپنی زینت ہر نماز کے وقت، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وحی الٰہی کے اتباع کے بعد نافرمانی کرنے والوں کا انجام بیان کیا، اور اس کے بعد تخلیق انسان آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی خلافت اور نیابت زمین کے اندر، اور شیطان کا اغوا اور اس کی عداوت اور دشمنی، وہ ساری کارگزاری اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی جو شیطان نے آدم علیہ السلام کے ساتھ کی تھی۔ آدم اور حوا علیہ السلام کی لغزش پر تنبیہ کا ہونا، اور پھر ان کا معافی مانگنا، اور پھر حکم خداوندی ہونا کہ زمین میں اتر جاؤ، اسی زمین میں قیامت تک وقت مقررہ تک تمہاری رہائش استقرار ہوگا، اور یہیں سے تم نے فائدہ اٹھانا ہے، اور اسی سے دوبارہ تم اٹھائے جاؤ گے۔ شیطان کی عداوت اور دشمنی کا ذکر کرنے کے بعد، کیونکہ شیطان نے آدم اور حوا کا لباس بھی اتروا دیا تھا جنت سے، جنت کے اندر، اس لغزش کا نتیجہ یہ ہوا کہ لباس جو بہشت میں ملا ہوا تھا وہ اتر گیا، اور برہنگی ہوئی، پشیمان ہوئے۔ جنت میں تو پتوں سے توڑ توڑ کر، پتوں کو ٹانگ کر اس سے اعضائے مستورہ کو چھپانے لگے، اور پھر اللہ نے دنیا کے اندر لباس کا طریقہ سکھلایا اور ارشاد ہوا کہ اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے، لباس کو پیدا کیا ہے، اور اس کے فوائد یہ ہیں کہ ایک تو پردہ پوشی کرتا ہے لباس، پردہ پوشی فرض ہے ہر انسان کے لیے، اور یہ فطرت میں داخل ہے انسان، کسی آدمی کے آزائے مستورہ دوسرے کے سامنے نہیں کھلنے چاہیں، جن کی تشریح کل عرض کر دی گئی تھی۔ اور دوسرا فائدہ لباس کا ہے زینت، لباس سے انسان کو زینت آرائش حاصل ہوتی ہے۔ اگلے رکوع میں زینت اختیار کرنے کا بھی حکم ہے، اور زینت کی کئی قسمیں ہیں، زینت جائز بھی ہوتی ہے اور ناجائز بھی ہوتی ہے، مباح اور سنت بھی ہوتی ہے، اور مکروہ اور حرام بھی ہوتی ہے زینت۔ جو جائز زینت ہے اس کو اختیار کرنے کا حکم ہے، تو لباس سے یہ زینت بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے، لیکن تقوی اور پرہیزگاری کا لباس سب سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالی نے آدم کی اولاد کو تنبیہ کی، دیکھو شیطان کہیں نہ تم کو بہکا دے، تمہارے جد امجد کا لباس اتارا ہے اس نے، برہنگی کا سامان پیدا کر دیا۔ شیطان اور اس کی ذریت یہ تمہارے عدو مبین ہیں، اور نظر بھی نہیں آتے، وہ اور ساری اس کی برادری کنبہ فیملی نظر نہیں آتی، تو ایسے مخفی دشمن ہیں، اس سے بچاؤ کا سامان اختیار کرنا چاہیے۔ خصوصاً جو لوگ ایمان نہیں لاتے، ہمیشہ شیطان ان پر مسلط ہوتے ہیں اور ان کو بہکاتے رہتے ہیں، اور ہر وقت وہ شیطان کے قبضے میں ہوتے ہیں، اس کے تسلط میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، منکرین ایمان، منکرین توحید، ان کے بارے میں ان کی قباحت کا ذکر فرمایا، اور ارشاد ہوا اذا فعلوا فاحشۃ، اور جب یہ لوگ منکر اور کافر لوگ، نافرمان لوگ، جب کرتے ہیں کوئی بے حیائی کی بات، تو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادے ایسا ہی کرتے تھے اور اللہ نے اس کا حکم دیا علیہ باللہ. یہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے منکر ہیں ان کا حال اللہ نے بیان فرمایا. بے حیائی کی بات جب کرتے ہیں خاص طور پر مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ عرب کے لوگ خانہ کعبے کا برہنا طواف کرتے تھے مرد بھی اور عورتیں بھی, اور اگر قریش کے لوگ ان کو کوئی لباس دے دیتے تھے تو اس کو پہن کر طواف کرتے تھے, ورنہ کہتے تھے کہ ہم جس لباس میں رہتے ہیں اور جس میں ہم سے گناہ ہوتے ہیں اس لباس میں ہم طواف نہیں کر سکتے. تو عورتیں رات کے وقت طواف کرتی تھی برہنہ, بالکل الف برہنہ ہو کر, اور مرد دن کو طواف کرتے تھے. قریش کے خاندان جو احمس کہلاتے تھے ان کے پاس اتنا لباس کہاں تھا کہ یہ سب لوگوں کو, باہر سے آنے والوں کو موسم حج کے اندر وہ لباس دیں. بعض دے دیتے تھے اپنے تعلق کی بنا پر یا وسط کے اعتبار سے, لیکن سب کے لیے لباس کا مہیا کرنا یہ قریش کے بس کی بات نہیں تھی, اس لیے وہ برے نہیں طواف کرتے تھے, عورتیں بھی طواف کرتی تھی. اور جیسا کہ مسلم شریف کے اندر ہے, عورتیں خود اپنی زبان سے یہ کہتی تھی, الیوم یبدو بعضہ کلہ فما بدا منہ فلا احل, آج سارے کا سارا سطر کھل جائے گا یا بعض ایسا کھل جائے گا, جو کھل جائے گا اس کو ہم آج جائز نہیں قرار دیتے, یعنی برائی کے لیے بدکاری کے لیے اس کو جائز نہیں قرار دیتے. اور اس طریقے سے وہ طواف کرتے تھے. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایسا تم کیوں کرتے ہو تو جواب میں یہ دو باتیں کہتے تھے, وجدنا علی آبانا, باپ دادی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا, یہ ہمارے آبا و اجداد بھی ایسا کرتے تھے. دوسری جگہ موجود ہے, جب الوکان آبا ملا یا قلون شیم ولا یا تدون, باپ دادا اگر بے علم ہو اور بے عقل ہو پھر بھی یہ ان کے راستے پر چلیں گے, کتنی حماقت کی بات ہے. اگر آبا و اجداد نیک صالح متقی ہوں ایماندار ہوں صحیح راستے پر چلنے والے ہوں تو ان کے راستے پر چلنا تو اچھی بات ہے, جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا, اور تبعت ملت آبائی, میں اپنے آبا و اجداد کی ملت ابراہیم اسحاق یعقوب کی ملت پر چلتا ہوں, یہ تو خوبی کی بات ہے. لیکن اگر جاہل ہیں مشرک ہیں رسومات کے مرتکب ہیں کفر اور شرک کے مرتکب ہیں اور بدعت کے مرتکب ہیں ان کے راستے پر چلنا یہ تو عقل مندی کی بات نہیں ہے, یہ تو بہت ہی حماقت کی بات ہے. تو آبا و اجداد کے غلط راستے پر چلنا یہ انسان کو اللہ کی گرفت سے یہ بات نہیں بچا سکے گی, اللہ تعالیٰ گرفت کریں گے. تم کو عقل دیا ہے فہم دیا ہے, تم دیکھتے نہیں غلط راستے پر چل رہے تھے, تم غلط راستے پر کیوں چلو, تم ٹھیک راستہ اختیار کرو. یہ دلیل ان کی بودی ہے اور کمزور ہے, اور یہ بچا نہیں سکے گی اللہ کی گرفت سے. کوئی بھی کوئی غلط رسم کرنے والا آدمی یہ کہ جی ہماری برادری ایسا کرتی ہے, یہ ہماری قوم ہی ایسی باتیں کرتی ہے, ہم بھی کرتے تھے, یہ بات اللہ کے نزدیک بچا نہیں سکے گی انسان. کیونکہ اتبعوا ما انزل الیکم کا فرمان ہے, جیسے سورت کے شروع میں اللہ نے جو دین شریعت حکام نازل فرمائے ان کا اتباع کرو, اس کے سوا دوسرے جو رفیق ہیں جن کو تم نے اپنا کارساز یا اپنا مقتدا بنا لیا ان کی بات کو مت مانو. ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کی ہدایت کا اتباع کرنا چاہیے. تو اب وہ بے حیائی کا کام خصوصاً یہاں اس موقع پر برین طواف کا خاص طور پر مفسرین کرام نے ذکر کیا ہے، جو بڑی بے حیائی کی بات ہے. الف ننگا ہو کر ایک عبادت انسان کرے، عبادت بھی اہم ترین عبادت، خانہ کعبے کا طواف. تو ویسے فوش بات، فحشا، بہت سی چیزیں ذہنی طور پر بھی بعض چیزیں فحشا کے اندر داخل ہیں. بخل اور کمینگی کو بھی قرآن نے فوش سے تعبیر کیا ہے، زنا اور لواطت کو بھی فوش سے تعبیر کیا ہے، اور یعنی کو بھی فوش سے تعبیر کیا ہے. یہ سب چیزیں بے حیائی کی باتیں، حیا کے خلاف ہیں. اور اس کے علاوہ بے شمار باتیں ہیں جو بے حیائی کی ہیں. تو بے حیائی کی باتوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ بڑے طواف کرتے تھے بیت اللہ شریف کا، اور اس کو عبادت سمجھتے تھے. اور فلسفہ یہ گھڑا تھا کہ جس لباس میں ہم گناہ کرتے ہیں، اس لباس میں ہم یہ طواف کیسے کر سکتے ہیں؟ پاک لباس ملنا چاہیے. قریش پیرزادے جو ہیں وہ اگر دے دیں لباس تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملتا تو الف ننگے ہو کر مرد دن کو اور عورتیں رات کو طواف کرتی ہیں. اور جب یہ کرتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام، تو کہتے ہیں پایا ہم نے اس پر اپنے آبا و اجداد کو، واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ایسا ہی حکم دیا. یہ بھی ایک دلیل شرک اور کفر کرنے والوں کی، بہت ہی غلط اور بہت ہی جھوٹی دلیل. اللہ نے حکم دیا کہ تم ایسا کیا کرو، یعنی قریش اگر کپڑے نہ دیں تو تم ننگا ہی طواف کیا کرو، الیاذ باللہ. اس کا جواب یہ دیا گیا ہے، یہ بہت بری بات ہے. تو لہذا اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، بے شک اللہ تعالی نہیں حکم دیتا کسی بے حیائی کی بات. خدا پاک ہے اور وہ کبھی بلا بے حیائی کی بات کا بھی حکم دے گا؟ الیاذ باللہ، یہ تو شیطان کا کام ہے. باطل قوتیں، باطل طاقتیں، شیطانی طاقتیں فوہی بات کی تلقین کرتی ہیں، تشہیر کرتی ہیں، آمادہ کرتی ہیں. اللہ پاک ہے، اس کے احکام پاک ہیں. وہ اچھی بات کا حکم دے گا یا بے حیائی کی بات کا حکم دے گا؟ عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، عقل عامہ کے بھی خلاف ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی طرف اس بات کو منسوب کیا جائے کہ وہ کوئی ایسی بے حیائی کی بات کا حکم دیتا ہے اور نازل فرماتا ہے. الیاذ باللہ، اس نے تو پاک احکام جو تمام برائیوں سے، نقائص سے پاک ہیں، ایسے احکام نازل فرمائے ہیں. خدا تعالیٰ کیسے بے حیائی کی بات کا حکم دے سکتا ہے؟ الیاذ باللہ، وہ پاک ہے، اس کی صفات پاک ہیں، اس کا دین پاک ہے، اس کے احکام پاک ہیں، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی ایسی بے حیائی کی بات نہیں ہے. الیاذ باللہ، خدا تعالیٰ کبھی بے حیائی کی بات کا حکم نہیں دیتا. یہ کام شیاطین کا ہے. پھر اس پر سخت ملامت کیا، تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، خدا کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو جس کا تم کو علم نہیں. کہاں سے گھڑی ہے یہ بات؟ کس نے کہی ہے کہ خدا نے برینا طواف کرنے کا حکم دیا، برینا عبادت کرنے کا حکم دیا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ کچھ علم نہیں ہے تمہیں اور خام خواہ جھوٹ بولتے ہو خدا تعالی کی ذات کے بارے میں. پھر فرمایا، دیکھو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا رب بھی بالقسط، آپ کہہ دیجئے میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا. قسط، انصاف، عدل. عدل یہ درمیانہ راستہ ہوتا ہے، افراط بھی نہیں ہوتی، تفرید بھی نہیں ہوتی، کمی بیشی نہیں ہوتی، اس میں درمیانہ راستہ. خدا نے عدل کا حکم دیا، توحید عدل ہے. شرک اور غلو یہ افراط و تفرید ہے. یہ بے حیائی جو ہے یہ تو افراط میں داخل ہے، یعنی حد سے بڑھنا، یہ تو عدل کے خلاف ہے. خدا نے تو عدل کا حکم دیا ہے، عدل اختیار کرو ہر بات کے اندر، میانہ روی اختیار کرو. بے حیائی کا کیسے حکم خدا تعالیٰ دے سکتا ہے؟ تو العدل هو الوسط من كل شئ المتجافي طرف الافراط والتفريط، عدل اس درمیانے راستے کو کہا جاتا ہے جو افراط اور تفریط سے بالکل الگ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اعتدال اور توسط اور انصاف کی بات کا حکم دیتا ہے، افراط اور تفریط سے بچنے کی ہدایت کرتا ہے. بلا خدا کی ذات اقدس کس طریقے سے بے حیائی کی باتوں کا حکم دے سکتی ہے؟ کتنی غلط بات کی ہے تم نے. یہ شرک کرنے والوں کی منکرین کا رد ہوا جو شیطان کے تسلط میں ہیں اور شیطان کی بات